غطا ته می بیان کړی د صلح نورې فیدی او کدی جنگ تاو سره جنگ کړی وای تاو سره حقیقت سره چې کافر شوی دی ندی بغیر زولی او تاسو د خپل شاګانې او بیا به دې نه مود د ځان د پاره دوست او نه مددگار دا د عادت الله پاک طریقه د الله پاک ته رښوې د دې نه مخکې او تبه هیڅ چره بیا نه مو د سنت د الله پاک د پاره بدلولو او د الله سنت هم دغه دې چې د خپل پیغمبرانو مدد کړي الله غزاد ته چې بنکړیو د دې لاسونه استاسونه او استاسو لاسونه داغوي او جنگ جوړ نشو او دیو کې جنگ مناسب نه ببطن مکہ سرحد د مکی کی بطن خیتی ته وی خدل ته سرحد مراد ده په پوله د مکی کی خدری سلون می لزه یو بس دا غینا چې تاسو غالب کړی وې الله پاک په غیب دی اکر تا ته ما بیان وکړ چې جدی نیولی او دې الله په هغه کار چې تاسو کوي بینا دا هغه کسان دي چې کافر شوی دي او تاسو بنا کړی وې د مسجد حرام نه او قربانه والهدیه او منکری دی قربانه ما کوفن چه ایساری شوی دی در رسلونا خبر زیتا نزیخ حرم دی او حرم تا دی ندی پریخی او دا حدیبیه که زبح شوی او که نوی بازی سری مومنان او خز مومنانی پا مکه کی چه تاسی نپی جنه او آغی ایمان راوره دی خو مجبورن حجرت کولی نشی او مکه کی دیره دی که نوی سری مومنان او خزی مومنانی چه تاسو اغوی نا پیجنے انتا تاؤهم چه پامال بکے تاسو اغوی درا استاہو دلہ سب آغا خپل مرگری مرشن پا جنگ کی نو عبر اسی تاسو تا دا اغوی دا قتل بوجہ بنے معررتن شرمندگی بغیر دا علم نا تاسو پزرے کے با شرمندائی چه ما خپل مرگری مرک او زمیر با تاسو بیا ملامتا کئی او خطا بائی کدا وجه نوې نو ما به جنگ شروع کړو ما به ویلي چې صلح مکو چې داخل کی الله پاک په خپل رحمت کې هغه څوک چې اوغاړي ولو تزیلوا او کدا مؤمنان جدا شوې د مکینا او دا غیره وجه لو یاره پکې نوې نو موږ به یا عذاب ورکړو کافرانو ته د دینه دردناک عذاب تاسو په لاس باندې یا په بل سو وخت کې وګر ځول هغه کسانو چې کافر شوی دي په خپل زړونو کې الحمیتا ضد حمیت الجاهلیت ضد جاهلیت او ضد ناپوه او هغه دې ته اشاره ده چې رسول الله دا نوم نه برداشت کوو ودا رسول الله ته پیروان کوي او دې په ځای عبد الله ولي کوي محمد بن عبد الله ولي کوي حمیت په لغت کې ګرمه ته وایي جوش تا او ګرمه خدل تکی قومی عصبیت مراد دے او قومی ضد مراد دے داد جاہلیت ضدو کنی پلی کلو مانی خوز کتے نمانی نممانا اگا رسول اللہ دے دا خپل مرگرو پنیز نو سره دی یو قوم د مشر نوم اخلی نو د هغه مشر په کوم نوم یادیږي په هغه نوم یې لیکي لکه رسول الله خط لیږلې وو هرقل ته او په هغه کې لیکلي وو چې اله هرقل عظیم الروم د عظیم الروم ولې ولیکو حال دا دی چې هغه عظیم نه وو عظیم الروم بنی یادې دو او رومیان خپل مشر غړلې او نو رسول الله رښتیا ولي کل کله د رومیانو مشر دی د مشر مستحق نه دی غو رومیانو مشر کړي نو په هغه نوم یو تخت کې ولي کې په کوم نوم بنی اغا یادې دو حال دادې کیا خو مشرکو دې دا معنا خو نه و چې نبی عليه السلام په نسبت بنی اغا عظیم سره و نو دارنگی رسول اللہ کا پا کاغذ اولی کے لئے شیعو تے نمانے نو دا رسول دا اللہ دے دا حق دا مرگرو پنیز اگر کہ رسول دا اللہ ندے ستا پنیز نو پری خوستا بے عزتی نہ راضی و آس زد آغستے ہو حمیت الجاہلی تا خوچو کہ رسول اللہ تا اللہ پاک اشارے قولے چلی وقتی گدی ہر سمرہ زد کئی خطبہ دا صلح کہیں دے صلح تے فیدہ تا گدی نامناسب خبریں کئی عرص چی کئی خبرداشت کرے گئے اللہ نے جانب نے اشارات شیئی گئے ہدایات شیئی دا محض دیو امیر مصالحت ہو نو دا اللہ دا رسول مصالحت او دی دا امیرانو فیصلی دا رسول اللہ پر فیصلہ قیاس کئی جی خلق خفاو خو رسول اللہ فیصلہ اکرا نظمہ کارکنان خفا دی خوزے قومہ نجی کارکنان خفا دی اور شورا خفا تو رہ نہ کرے اگر کستا رائے جدائی رائے بپریدی کہ شورا خفا دی عام کارکنان نہ خود کارکنان و منتخب شورا اہل رائے کیا غی پہ خفائی نہ بے کرے او قیاس بدا نہ کہیں کہ رسول اللہ دا کار کرے او صحابہ پہ خفاو اگر تا اللہ پاک ویلی دا ہوگا تا تا اللہ پاک نہیں ویلی ہاں یو صورت کی دا مثال دا حدیبیہ جوڑی دیشی سوچ کوئے خبر ہوتا اگر دا دے یو دا سے مسئلہ را پہ خشوا کہ امیر دا رائے پا تائید کے حدیث موجود دا امیر یو رائے قائم اکرا اور آگے پا تائید کے حدیث موجود دے یا آیت موجود دے داغ دا رائے پا قرآن و حدیث ثابت دا اور شورا وصر اتفاق نہ کری کفر کا اکثریت دا شورا نا سو فیصد پا بل رائے متفق دی ندی وقت کے با امیر پا خپل رائے عمل کئی ذکر چھ ال تشورا دا قرآن و سنت نا خلاف دا رائے قائمولو حق نظری بلکہ آغا شورا دا معذول کولو مستحق بئی چھ امیر قرآن و حدیث پیش کئی ادیوی مگے نمنو آغا وقت بیا امیر دا شورا پروا بنسات ننم ذکر چھ آغا آیت خوچھ آیت و حدیث و سر نئی خو یو رائے دا کیا آگا تا غور اخکاری نو خب اخلاص کو نہیں ہوتا غور اخکاری خود شورا و سر متفق نہیں نو دے بخبل رائے پریدی او دے شورا پر رائے بفیصل تا تمخ کی فیضا عظمتا فشاورهم فی الامر فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ دا اغا آیت پانی ماتا تا حدیث پیش کرے ہو اور دا آغی حدیث پر بنیاد میں دا آیت مطلب در تا بیان کرے ہو اور دامیم در تا ویلی ہو کہ بعض علماء لکا حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ غنی عظیم شخصیت اور بعض نور علماء ہم یا بعض مولانا تھانوی نا بعض نور اکابر دلتا پا غلفامے کے مبتلا شویلی اور فیضا عظمت فتوکل علی اللہ دا مانا اخلی جکتا فیصلہ اوکے ندر شورا درائی خلافم اقداموں کا ندر حضرات خطا شوی دی مولانا تھانویم خطا شوی دے اور دا آگے دا خطا ہے دا فارساتا ما دلیل بیان کرے ہو کہ پاگی کی حدیث موجود دے جدر رسول اللہ نے سوال شوی ہو کہ فیضا عظمت فتوکل علی اللہ سمعنا دا لفظی معنی خو معلوم علی خو مطلب اس سے دے کہ مشورہ کوا وچ عظم ہو کینو دا اللہ بنے توکل کوا دا دی سمعنا دا دا رسول اللہ نے سوال شوئے او رسول اللہ جواب ور کرے ہو کہ دا دی معنی دا دا کہ دا شورا مشورہ اکا او پا مشورہ بنے سا فیصلہ اوشی دا آغی مشوری مطابق چکو ما فیصلہ شوئے دا آغا نافذ کا او دا اللہ بنی توکل کوا دا شورا دا فیصلی خلاف عظم مراد ندے دا شورا دا فیصلی پا نفاذ کی عظم مراد دے بیا دا شورا فیصلہ نافذ کا او اللہ بنی اعتمادو کا کپا کی خیر پہ خی گی او کا نقصان پہ خی گی حدیث موجود لہذا امیر المومنین تا حق تنسیخ حاصل ندے اور پری دلائل زما کتاب اسلامی سیاست کے موجود دی اور تا تما خلاصہ بیان کرے وا دا اغی پرنا کے دلتا وے ما چی دا صلح حدیبیہ جدی نظیر نشی جوڑے دلے چی امیر بعد شورا رائے رد کو لے امشی ذکر چی رسول اللہ دا صحابہ رائے رد کرے ہو نا اغد اللہ پا حکم دا صلح کرے ہو اللہ پاکوی چی انہا فتحنا لکا فتحا نسبت زانتا ہو کو انہا نسبت زانتا ہو نکو اور رسول اللہ ویلی ہو چی زا پیغمبر ایما مطلب دا چی دا پیغمبر پا حیثیت فیصلہ کو ما تا ہدایات چوی اشاری چوی چی دا صلح کوا اسلامی نظام حکومت اسلامی نظام جماعت دے اسلام اجتماعی نظام مبنی پر شرعیت دے کہ امیر المومنین تا حق تنسیخ اور ویٹو حق حاصل نہ دے نہ صحیح معنی کی شرعیت پہ اسلامی نظام کے دے نن زمانے کے چکم مغربی جمہوریت دے اگر صحیح معنی کی شرعیت نشتا صحیح شورائی نظام اسلام الا دا کہ امیر سرا آیت و حدیث ہی بے بٹول شورا پری دی اپ آیت و حدیث پا عمل کر اور کہ آیت و حدیث نہیں اجتہاد اور ذرائع خبر آئی نہ تو شورا کے سرائے جوڑا شوا تو امیر بخبل رائے پری دی اپ آگے با عمل کر ورنہ آگا مستحق دا عزل بھائی بیا دا سے امیر با معذول کو لیشی کیا آگا دا شورا پابند نہیں مستحق دا عزل بھائی امام قرطبی ہم دا کسی لکلی دی اور نور حضرات ہم لکلی دی اور لکلی ذکر دی چھ دلائلو بن ثابت دی خبر ہے واضح پر لکلو کار نکی کی دلیل خبر دا واضح مفسرین اقوال دلیل ندی دا اقوال خود پر تائید کے پیش کو ما اول دلیل بیانو ما بیا پا تائید کی اقوال پیش کو کنی قول دا عالم خود دلیل نہ دے دا دے اجتماعی نظام دے اسلامی نظام دے اسلام کی حکومتی او کدی او پاتے نظامی او کدی حکومت نظام ہر اجتماعی نظام مبنی پر شرعیت دے پہ اسلام کے ابو بکر اور عمر شورا دے فیصلے نہ تجاوز نہ کرو الا دا جدہ قرآن و سنت واضح ہدایت برا گئے نبیا بے نے شورا پرواہ نہ ساتھ تھا ابیا دا کا شورا دا سرائے ورکول ہم نا اور دلی گن مثالوں پسیرت صحابہ اور سیرت خلفاء راشدین کے موجود دی تو اسلام نظام کہ امیریت نشتا بادشاہت نشتا فاشزم نشتا پاپائیت نشتا تھیوکریسی نشتا اسلام شورائی نظام دے خدا شورائی نظام پابند قرآن و سنت دے سپرمیسی بالا دستی برتری پری نظام کے قرآن اور سنت تا حاصل دے خود قرآن اور سنت پہ حدود کی دن دن امیر پابند شورا دے وہ امرهم شورا لینا اور بالا دستی قرآن و سنت تا حاصل دے ہم پہ امیر بن امیر پرائے بنے ہم قرآن و سنت بالا دے اور دے شورا پرائے بنے ہم بالا دے اور دے ٹول مسلمانان پرائے بنے ہم قرآن و سنت بالا دے اور دا قرآن و سنت تعبیر بسوک کئی پخپل خو خبری نہ کئی قرآن و سنت ماہرین قرآن و سنت بئی قاضیان بئی اگ قاضیان لبزے اور اگ قاضیان بیا ماہرینی اور دیانت دار بومی عادلان بومی نوچہ آگی کما فیصلہ اکرا کدا امیر رائے سر مطابق ہوا کا مخالف ہوا طول بدا غا پابندی ذکر چی بارہ دستی کتاب و سنت تھا حاصل ادا فانزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین بس نازل کو اللہ پاک اطمینان قلبی پر پیغمبر بانی ہمو کہ آغا پر صلح مطمئن شو اور پر مومنانو بانی ام کہ آغیم اللہ مطمئن وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى او لازم کری واد لازم کر اللہ بی پوری کلمہ دا تقوی یعنی پابند کلل دا کلمہ دا تقوی چی دی تقوی پابندی بکولا او دی حقدار دا تقوی او دے اللہ پارسیز بانی پویدون کے بے شک رشتیہ ویلیو اور دا صحابوں پر ذہن کی یو شبہ راغلا او حضرت عمر پر ذہن کی مراغلی وا اغوی اید اللہ پیغمبرات تا خو ویلیو چی منگ با مکہ کی داخلی گو عمر تواف بکو او منگ خو آگا تواف کو نکلے شو داری واپس جو صلح و شو مستاس خوب خورشتیا نشو او حال دادے چی دا پیغمبر خوب خورشتی نیوی نو رسول اللہ ورطوی چی ما خدا نو ویلی چی سکالی با تواف کو ما خدا ویلیو چی پا خوب میں لیزلے دے چی زد بیت اللہ تواف کو ما نو کس کالی اونکو نو بلکال لبو کو گنا خوب میں رشتیا کی گی با نو آئندہ کال چی راغ لل نو تواف اکو نو خوب رشتیا شو او دا خوب پا خوب کی لکلی نو چی سکالی با تواف کو ما خوب کی خدا نو لیزلی چی سکالی با تواف کو ما نو آغیت اللہ اشارہ اکرا بے شک رشتیا کری دا اللہ پاک خپل پیغمبر سرا خوب دا آغی پر رشتیا ہو سرا خام خواب داخلے گی تاسو مسجد حرام تا انشاءاللہ یعنی یقینا آمینین چی پا امن کی بیئے او سرون خرون کی بیئے او یا لندون کی بیئے ذکر چی دے حرام نا پرانستو پوکے سر خریل غورا دی خونکہ سوک سر اون خرائی او اسی پا قینچے بنے سر لند کی دام کافی نو خریر غور دی خو چا با قصر کو چا با حلق کو احرام دا احرام دا دے احرام دا پرانستو دا پارا نو پس عالم دی اللہ پا آغا سوچ تاسو پی نپوئے گے نو گرزولی دا اللہ تعالی ستاہو دا پارا سوا دا دین یو نجدی بلا فتح چا غد خیبر فتح دا دلتا یو سوال رازی چی انسان چی یو خبر اوکی چه سبال بداکار کوما نو اغید پار حکم داده چه دیو ہوئی انشاءاللہ ذکر چه انسان مختار کل نده نو کل حقا وعدہ اوکی یو خبر اوکی چه سبال بداکار کیگی یا سبال بداکار کوما او آغا اونکریش نو انشاءاللہ بوئی لیکن اللہ پاک چی ہوئی چی اوکار بکی گی سوال بداکار کی گی یا کال پس بداکار کی گی نہ خب لازمن کی گی نو اللہ دا پارا خود انشاء اللہ دا ویلو حاجت نشتا بنی آدم بنی لازم دی چی انشاء اللہ بوئی او دلتا خو اللہ پاک ہوئی چی دا قول خود اللہ پاک دے گا نا اللہ پاک وئی چی لطد تاسو بداخلی گے مسجد حرام تا انشاءاللہ کہ اللہ اغاری نو مسجد حرام تا بداخلی گے نو اللہ پاک چی یو خبرو کی نا خو یقینی وی نو انشاءاللہ تب کی سحاجت دے او دلتا خو اللہ پاک انشاءاللہ ہوئی ہاں کہ رسول اللہ ویلے وی کہ پیغمبر علیہ السلام اوہی چھتا سبا داخلے کے مسجد حرام تا انشاءاللہ کا اللہ اغاری نو بیا خبرہ بالکل معقول و سہیدہ لیکن کہ پیغمبر تا خدا ہدایت شوئے چھو کا خبرہ کہے چھ سبا بکی گی نو انشاءاللہ ویا لیکن دا خو اللہ پاک وئی پیشن گوئی کئی چھ خام خواب داخلے حافظ عماد الدین ابن کثیر دا مسئلہ حل کرے گا او دا دیو سوال پا جواب کی دلی وضاحت زما پا تفہیم المسائل کی ہم دیو سوال پا جواب کی شوے دے پا یو جلد کی اوال تا خط تفصیل دے خو خلاصہ ادا دے جکم ابن کثیر کرے گا جدا انشاءاللہ تعلیقاً نہ دے بلکہ تحقیقاً دے کلا ان شاء اللہ دا تحقیق پا مانا وی ان خود شک دا پار راضی کی نا خدا کلا دا یقین دا پار راضی نزلتا ان شاء اللہ تعلیقا ندے تحقیقا دے داخلے گے بے مسجد حرام تا یقینا دلتا دے ان شاء اللہ مانا دا یقینا ذکر چدا ارادہ دا اللہ تعالی یقینا شوے دا چدا داخلے گے بے دسنا معلومو چی شوے دا دینا معلومو چی اللہ پاک خبر ور کرے نو چا اللہ خبر ور کی چدا کار بکی کی خو معلومو چو چی ارادہ کرے دا بے ارادہ خکار کی گی نا نزلت دا تحقیق بمانا دے ہذا لتحقیق الخبر و توقیده ولیس ہذا من الاستثناء یعنی من التعلیق فی شیئن تفسیر روح البیان کے ام لکھ لی روح یو روح المعانی دے یو روح البیان دے دا بل بل تفسیرون علی اسماعیل حقی دا ترک یو عالم کے رشوے دے اسماعیل حقی روح البیان دا غا تفسیر روح البیان کے ہم اسماعیل حقی لکھ لی الاستثناء قد یذکر للتحقیق تبرکا قد یذکر للتحقیق تبرکا ان شاء اللہ کل ذکر کی گی دا تاکید دا تحقیق دا پارا بطور تبرکو التا تعلیق مراد نہیں تعلیق مراد نہیں دیم جواب کشاف و بیزاوی کرے رہے جدا انشاء اللہ اللہ پاک دلتا پخپل کلام کے انشاء اللہ ہوئے خبر ورک ہوا انشاء اللہ ہوئے دا دا تعلیم دا امت دا رسول اللہ دا پارا کہ تاسم چھ خبر کوئید میں انشاء اللہ بھوئے چھ اللہ پاک انشاء اللہ ہوئی چھ آغت خل یقینن معلوم دے چھ داخلے گے با نتا تا خلا یقینی علم ام نشتا نتا خبا خام خواہ انشاءاللہ وئی چیو خبر رکھائی تعلیم دا پارا دے دا دو جوابو نا دی یو دا چھ انشاءاللہ کلا دا تحقیق و دا تاکید دا پارا وی دا تعلیق دا پارا نہیں دلتا تحقیق و دا تاکید دا پارا دے یقیناً بداخلے گئے دلتا تعلیقاً نہ دے او یاد آج انشاءاللہ دلتا اللہ پاک ذکر کو پخپل کلام کے پخپل خبر کی چا اللہ خبر ورک جداکار بکی کی انشاءاللہ نو دا تعلیم دے امت تا کہ تا سمچیو خبر کوئے نو انشاءاللہ وسروائے لیکن چا اللہ پاک انشاءاللہ وی نتا خوب خام خواہوئے تعلیم دا پارا دا دو جوابو نہ دی دیدی انشاءاللہ پر کلام دا اللہ کی کنی بظاہر کو اشکال راضی کی نا اللہ کا ذات تے چلے گئے دے اقبل پیغمبر پہ ہدایت سرا چی قرآن شریف دے اور دین حق سرا چی اسلام دے دیدہ پارا چی غالب کی اللہ پاک دیدی پیغمبر پہ ذریعہ دا دین بہر باطل دین بنے اور کافی دے اللہ گواہ محمد دا اللہ رسول دے او اغا کسان چھ دس رگی سخت دی پا کافرو او نرم دل دی پا خپل منز کے او گوری بط دی لرا چھ رکوع کو ان کی بئی او سجدہ کو ان کی بئی یعنی مزونہ بکئی او طلب بکئی فضل دا اللہ پاک اور رضا دا اللہ پاک او نخا دا پرہیزگارے دے بھی پا مخونو دے دی کی بئی دا وجد اثر دا سجدونا یعنی دا وجد اثر دا مانزنا سوچ دیر مان گزار سڑے وی نہ داغ دمخ نہ پتہ لگی چدا دیر شریف سڑے دے تفسیر ابن جریر کی دا عبداللہ ابن عباس قول نقل شوے دے دلی سی ماہم پا تفسیر کے کہ یعنی السمت الحسن خیستہ خوئی داغی دمخ نہ معلومی گی چدا خوئی والا خلق دے دا سجدی آغا داغ مراد نہ دے چکم دا باز خلق پا تندیبان دا دیر سجدو دا وجہ نہ اولگی نو آغم خوالے دے آغم یو خوبی دا چی دیر سجدی لگولی دی چی پا تندی داغ را گئے خود دلتا آغا مراد نہ دے دلتا آغا مراد نہ دے نسا مراد دے ابن عباس قول میں تفیش کو یعنی سمت الحسن گرچا تندیبان دے دا دیر سجدو نہ صداق لگی دلی وین وہاغ پوری خندا مکوا دا عیب نہ دے دا صفت دے خود دی آیت کی دا مراد نہ دے نور فی نفسی آسد خندا شہن دے خود دی آیت کی دا مراد نہ دے آیت کی مراد دا دے چے دلی دا مخ نہ معلومی گی چلا شریفان دی او خخوی والا خلق دے شرافت او خخوی دلی دا مخ نہ معلومی گی او مجاہد دا ابن عباس شاگرد ہوئی یعنی التواضع یعنی الخشوع والتواضع نو ما خبر شو خود دا لکھ تعبیر کی فرق شو یعنی الخشوع والتواضع خشوع و خضوع تواضع و عاجزی فروتنی خوش اخلاقی دا بدلی دا مخنونا معلومی گی اور دا دے مثال دی پر تورات کی کہ کفار و تب سختی اخپل منز کے برا ہم دل او نرم دل وی او مان گزار خلق بئی او دمخ نہ بئے خوش اخلاقی او عاجزی او توازو معلومی گی دا صفت دی پا تورات کے ام دے دلی قرآن کے ام دے خو تورات کے ام دا محمد الرسول اللہ دا مرگرو دا صفت بیان شو دے ذالک مثلهم فی التورات دا خبر ختم شو ومثلهم فی الانجیل کا زرع اخرجا اپا انجیل کے دلی بل مثال بیان شو دے مثال دا مرگرو دا رسول اللہ پا انجیل کے پشان دے یو فصل دے کہ اباسی تیغ خپل زرغن شی نو اول کے ہڈیر نرے وی نو پسترگم نخکاری نو خلق دیر پر توجہ بنے گوری چلا زرغنا اشوا کو نشوا تیغ راوت دے کہ نظر راوت جمر ولو کے فآذرہو نو پس مضبوط کی اغیل را لگ رد شی و مضبوط شی فستغلزا پس غد شی فسوار غلیزا غد شی نو ادری گی پا پندے اخپلا باندے دا پندے نا مراد دا فصل پندے سدہ خواہ آغا تانا دا و آغا تانتا دا دا باغی تانا بانی ادری گی نو خوشالی دا فصل کاشکار لرا کروندگر لرا چچا کرل کری لیغیز بهم الکفار او دا مثال دی صحابہ دا ذکر دے چی غصت کی اللہ دی پا ذریعہ بنی کافر لرا دی صحابہ پا ذریعہ چاول کمزوری ہو بیا طاقتور شو خو کافر با غصہ ہی کنا وعدہ کرے دا اللہ دا اغی خلق و سرچ ایمان راوڑے دے او نیک کارو نہ کری دی دا دینا دا بخنے او دا لوی اجر ہو سورت حجرات مدنی سورت دے سورت مجادلہ نباد نازل دے 106 نمبر باعتبار نزول دا سورت الفتح پا آخر کے بلکہ ٹول سورت الفتح مشتمل ہو جہاد بانے سورہ الفتح مضمون جہاد سورہ حدیبیہ تب ایک اشارہ دا اور دا سورہ حدیبیہ خود جہاد ہو اور جہاد دا اصلاح الافاق دا پارا راضی دے اصلاح ماحول دا پارا کی گی اصلاح عالم دا پارا کی گی اور سورہ حجرات کے دے اصلاح النفس اور دے مسلمانان و دے خپل معاشری دے اصلاح سر تعلق لرن کی احکام بیانگی چې اصلاح الافاق دپاره به جهاد هم کوي، خو د خپلې سوساټۍ او د خپلې معاشرې د اصلاح دپاره به هم د شریعت د احکامو پابندي کوي. د سوره حجرات کې د اصلاح نفس او د اصلاح معاشرې سره تعلق لرونکي احکام بیان شوي دي. امام قرطبی پر تفسیر قرطبی کی فرمائی کہ تسمى سورة الاخلاق والآداب ایضا، کہ سورة حجرات تا سورة الاخلاق والآداب ہم ویلے کی، او دلی سورة یو نم دے سورة الاخلاق والآداب، تا اخلاق و سورة اغا سورة چکم کی دا مسلمانان دا پار اخلاق حسن بیان شوی دی او آداب معاشرہ بیان شوی دی، چه تاسو جو بل سره چه تعلق ساتے، یو بل سره چه جون تیرا وائے، عزیز ولی او کلی ولی کا وائے، معاشرتی تعلقات ساتے، نستاسو اخلاق او آداب بداوی. ندا سورت الاخلاق والآداب ورتهم ہوئے. لدے سورت درمانی آیت او دړمبنی آیتونو شان نزول دار ہے کہ بخاری کتاب التفسیر کے نقل شوے دے کہ بنو تمیم قبیلے یو وفد راغے رسول اللہ تا، بنو تمیم قبیلے اور ایمان روڑے ہو اور اوئے وے چتزمون یو امیر مقرر کا اگر مونگتا ہدایات چلئی او دا غیر امارت تلانی زمونگا دا اجتماعی جون تیری گی. نو نبی علیہ السلام لا دی امیر سوک مقرر کرے نو، ظاہر دا چه ما تحت امراو تقرر خو رسول اللہ بکو، او ہر اجتماعی نظام کے دا ما تحت امراو تقرر چلے اگر امیر المومنین کئی. نبی علیہ السلام دی تلا دچا نما غست نوچ ابو بکر مخ کی شو، او اغا اوئی چی یا رسول اللہ قاقا بن معبد دی امیر مقرر کا، قاقا بن معبد ما تدا سڑے غرخ دار. حضرت عمر ناستون اغا اوئی چی زما رائے خدا ندا، زما رائے دادا چ اقرا بن حابس دلی بنو تمیم قبیلی یو سردار دے او امارت دفار موزون آغا دے، اقرا بن حابس امیر مقرر دو دا مشوری تر حدا پوری خدا سے بے ادبی نہ ہوا، مشورہ خو رسول اللہ تا صحابہ ورکولی شی او امیر المومنین تا ہم مشورہ ماتات خلق ورکولی شی، لما تحت امراء و تقرر هم بمشورة بكاري. لیکن دلتا دے دو اکابر و صحابون یو کمزوری ہو شوا، ابو بکر خود دیر نرم مزاج ہو خود پدی وقت کی لا غد خلین دا خبر او خطا چه ما اراد الا خلافی، دا عمر بلس مقصد ندی خود زما خلاف کئی، جما دیو سڑی نم پیش کو نہ زما خلاف بل پیش کو. نو عمر فاروق و تا جواب کے اوی چ ما ارد تو خلاف کا، زما استا مخالفت مقصد نو زما دار ائی وا. نو فتمار یا حتا ارتفعت اصواتهما، دی دو اکابر یو بل سرا دخلی جگڑا شروع کرا اور بحثی اکو دیو بل سر، تمہارا یا مانا بحثی اکو، حتی چی آوازو نے اچت شو یو بل تیدا سے اچت آواز خبر شو کر، اور مجلس در رسول اللہ نو دا آیت نازل شو چی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، نو بیا خو هغه اکابر صحابه وو، هغوی خو په زړه کې یو بل سره سر عناد نه ساتو، او کمزوری به ته اوشوه نو معافي به یې وغوښتله. نو بیا هغوی معافي وغوښتله او خبره خلاصه شوه، لیکن امت ته پکې هدایات ملاو شو چې دومره اکابر صحابه دي چې هغوی به باره کې آیت راغی نو نورو به ځان صحالي. نو د دې دو اکابرو دا کور کې دا جګړه په یو لحاظ سره موږ دپاره فایده مند شوه چې دا ذریعه وګرځله د نزول د سورت حجرات د دې آیتونو، نو امت ته پکې هدایات ملاو شو. اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی، مو مخکې کوئ تاسو خپله خبره د الله او د رسول نه، او الله نه ویریږي، الله پاک اوریدونکی او پوهیدونکی دی. دا لا تقدمو خو دی باب تفعیل، او دا خو مفعول غواړي. دا لا تقدمو انفسکم یا لا تقدمو قولکم بین یدی اللہ و رسوله، یعنی اماما اللہ و رسول پا مخ کے خپلا خبر اما مخ کی کوئے، جو رسول مجلس کے ناستے او تد آغن مخ کی گی پا خبر اکی، اغتا انتظارو کا کیا اغا سوک مقرر رہی او سو فیصلہ کی. او کل باب تفعیل لباب تفعل پا مانا عمرہ دی، نو بعض مفسرین وہی چلا تو قدمو پا مانا دے لا تتقدمو دے، باب تفعیل دے باب تفعل پا مانا دے ممخ کی کئے گئے دے اللہ و رسول اللہ. نو دا با لفظی ترجمہ کے فرقی نور مراد یہ ہو دے، اور مراد دا دے چلا تقولو خلاف الكتاب والسنہ. عبداللہ ابن عباس قول ابن جریر نقل کرے دے چلا تو قدمو بین یدی اللہ و رسولہ، مانا دادا کہ لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه، قران او سنت خلاف خبر مکو ہے، کہ قران او سنت نا خلاف کیا خبر اکڑا نہ دخل رائے دا اللہ و رسول نہ مخ کیڑا. دا ڈیر لویا گمراہی دا کہ تد اللہ و رسول دا خبر نہ خپل خبر مخ کی کئی. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه، قران و حدیث نا خلاف خبر مکو، کہ قاضی نو قرآن و حدیث نہ خلاف فیصلہ مکوا، کہ امیر نم دا قرآن و سنت خلاف فیصلہ مکوا، او کہ عام عالم و مفتی نو قرآن و سنت خلاف فتوا مور کوا، دا قرآن و سنت خلاف فتوا مور کوا. او کہ پخبل انفرادی جو ان کی یو معاملہ پی خشی نو دا قرآن و سنت خلاف کار بنی عمل مکوا. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، دا مراد دی آیت. او اے ایمان والا موچ طویل آوازون اخفل دا پاس دا آواز دا پیغمبر ما، پیغمبر پا مخ کی پوچھت آواز خبر مکوئے، پیغمبر پا خوب خود غصہ نکوئے، خوب یو بلتا ہم غصہ دا پیغمبر پا مخ کی مکوئے، دا معنی دا. اگر سوک پیغمبر تا بو غصہ خبر کئی آگا خو جو لویا گناہ دا داوی چی یو بلتا غصہ مکوے جا پیغمبر پا موجود گئے کی، یو بلتا سخت اچت آواز خبر مکوے جا پیغمبر پا مخ کی، دام دا پیغمبر توحید دے، دا آگا دا مجلسو دا آدابونا خلاف دے، دا مجلس رسول آداب دا دی. نن خو رسول موجود نہ دے، لیکن دا رسول اللہ احادیث موجود دی. نہ محدثین ویلی دی کہ کم مجلس کی در رسول اللہ احادیث لستیشی، او یا قرآن لستیشی یا حدیث لستیشی، نو اگر مجلس تا قرآن و حدیث کے پہنچت آواز خبر کول، اگر کہ یو بلتا کہے، اے استاذ تا نہ کہے، یو بلتا غصہ کہے، ہو مجلس تا قرآن و حدیث دے، باقی تعلیم دا قرآن و حدیث شروع دے، معلم دا قرآن و حدیث ناس دے، نو اغا مجلس کے پر چغے کول یو بل توجت آواز خبرہ کول، ام دا قرآن و حدیث توہین گرن لیشی. اگر کس تانیت با دا توہین دا قرآن و سنت نہیں، خو بیا دبی و پکی رازی او مو چطوئے پیغمبر تا خبرا پیغمبر تا هم پوچھتا آواز خبرا مکوئے یوبل تا هم مکوئے او پیغمبر تا هم پوچھتا آواز خبرا مکوئے سنگا چی اچتا خبرا کئی باز استاسو نا باز ہوتا ذکر چی برباد بشی نیک ہے استاسو او تاسو بنا پوئے گئے دلتا یو سوال رازی چی شانی نزول خود دی ابو بکر و عمر دے او آغی یو بل سرا سخت خبرہ کری وا در رسول اللہ پا موجود گئے کہ اینو دا غلطی وا و آغی دا نبی علیہ السلام توہین خو مقصد نو ایو مسلمان کا در رسول اللہ پا مخ کی پوچھت آواز خبرہ کئی نو دا حقا نیت خو بدا توہین رسول نئی او چی توہین در رسول نیت نئی نو دے خو مرتد ندے او چی مرتد ندے نو نیکے سنگ بربادی شو او اللہ ہوئی چی نیکے بربادی دی او یوازی پوچھت آواز بانی سرے مرتد نگر جی تر سوچ توہین نیت نہیں سوچ کوئے پا خبر ہو جواب ادا دے کہ حبت وقسم دے یو حب ذاتی یو حب وصفی حب ذاتی جیتا ہوئی چی اغا عمل بالکل کل عدم شی او حب وصفی جیتا ہوئی چی اغا عمل موجود ہی کل عدم شوئے نہیں ہوا ام منصورا گرزدلے نہیں الوتے نئی کو اثر کم شوئی ثواب کم شوئی اجر کم شوئی نستاسو دا اعمال و تاثیر بکم شی اثر بکم شی اگر کی بالکل کل عدم بنی گرزدلی دیتا محبت وئی دیتا حبت وصفی وئی او دی وضاحت تا تما و بل مقاماتو کے کڑے ہو منور زیونو کے دری قسم اشکالاتو دو حل قولو دا پارا حبت دو قسم دے لکا گورا لئن اشرکتا لیحبطن عملوکا حلتم لفظ دا حبط راغ دے او دلتا وی کا آواز دی پیغمبر پا مخ کی اچت اکو یا پیغمبر دلی پوچت آواز خبر اکو اللہ سنگا چی یوبلتا کوئی او یا دا پیغمبر پا موجود گئے کہ یوبلتا پا اچت آواز خبر اکڑلا نمستاسو اعمال با برباد شی نسبت حبت اعمال و تدلتم شوئے دے او التم شوئے دے چاہ شرک کرے دے نو اعمال حبت شو نو التا حبت ذاتی مراد دے دلتا حبت وصفی مراد دے اعمال با بالکل کل عدم شی کا شرک دیو کو او دلتا دا چستا اعمال با خراب شی اثر با کم شی تاثیر با کم شی اجر با کم شی فیدہ با کم شی لیکن جدا گناہ دا او دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا مجلس توہین دے اگر چی دا پیغمبر توہین نہ دے خبر ازان پو یوا چی سوے الغارم پیغمبر توہین چی اکی خو مرتب دے کافر دے واجب القتل دے مسلمان دا سر نہ دے بیا خدا آگا نیکے بالکل کل عدم شوی نیت دا توہین خو بنی دیو مسلمان خود مجلس رسول توہین را دے دا مجلس رسول شان سر مناسب نہ دے نشان رسول خلاف دے اگر کستا نیت توہین نہ دے بدا یا و گناہ دا پا گناہونوں کے دا شرک یا ارتداد یا کفر نہ دے کو یا و گناہ دا او پدی گناہ با نستا نیکے بربادی گی یعنی اس پدی گناہ استا دا نیکو اثر او تاثیر او فیدہ او اجر کمی گی دا مضمون ذہن کی کہنا ہوا کہ نیسے کو بے اشکال رازی لئن اشرکت لیحبطن عملوکا التا حق ذاتی مراد دے اور پدی آیت کے حق وصفی مراد دے حق ذاتی مراد نہ دے اگر کہ نمی یو دے لفظ یوئی اور داغی معنی بیا پا معنی کے قسم نوی پا مانا کہ درجات و مراتبی اگر کی برہ نمی ہوئی ادوار و تحبت ہوئی خو نوعیت کی فرق ہوئی بے شک اغا کسان چخکتا ساتی آوازون اخفل در رسول اللہ پا مجلس کی ندا اغا کسان دی چی امتحان اللہ قلوبهم للتقوی خالص کری دی اللہ دی زرنا دا تقوی دا پارا امتحان مانا اخلصا خالص کری دی اللہ دی زرنا دا تقوی دا پارا دا خالص متقیان دی شتے دی دا پارا بخنا اولوی اجر او بے شک اغا کسان چی آواز کئی تا تا رشتو دا کمرونا در رسول اللہ بی بیانو کمری وی نو کلا یو بی بی کراو کلا بل بی بی کراو اکثر د دین نه پویږي د بنو تمیم قبیله دا وفد چې تا ته ما اوس ذکر وکړو د بخاری په حوالہ د دې څخه کسان بیا راغلل او رسول الله ته په دروازه کې ودرېدل او د بهر نه چیغې شروع کړې چې یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا اے محمد بهر راوزا زمونږ سکار دې نظری نیت دا رسول اللہ دا بیادبے نو دا دی جبا داو او عادت داو نو رسول اللہ دی تا سا غصہ و نکر اللہ خورا اوتو خو اللہ پاک آیت نازل کر جی رسول اللہ خو سا اونوی خو اللہ پاک در تا وی جدا سے بیا مکوی پیغمبر دا عام و کسان پشانتے خونے دے عام کسان تک آوازو کی نم خیر دے دا کورنے راو باسی دا کار دا پارا پیغمبر دا پارا بتا انتظار کئی چگر اوزی نو بیا بوتا خپل خبره پیش کی او آوازم چې وته کوي نو آواز بغیر په ادب باندې کوي په احترام باندې مګای او دی ویلو چې یا محمد اخرج الینا دا غی بارک آیت او کدی صبر کړی وې تر هغه چې وتلې وې ته دی تا نو دا بغور او دی دا پاره الله بخون کړي او مهربان دی اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړې دي کراشی تاسو تا فاسقون یو فاسق سره په یو خبر باندې هغه عادل نه دی هغه به اعتماد سره دی او تعالی خبر راوړي په بی تحقیق د فاسق په خبره اعتماد مکوا د دې وجنه خود فاسق گواہیوم نه قبلی فتبینون تحقیق کوي ان تصیبو قوما بجهالت لان تصیبو ذکر چې اوبر سبا تاسو یو قوم ته تکلیف نه په هي سره نبی ابا وګرځي په هغه کار باندې چې تاسو کړی ویخ پیمانه نو مخکې نه تحقیق کوي او پوی شه چې شته پتا سو کې د الله رسول کا اطاعت کوي تاسو په ډیرو خبرو کې فی کثیر من الامر په ډیرو کې د کارونو نه به تحقیق اطاعتو کې تاسو خبره اومني نو تاسو به تکلیف بیا مو مه کله با خبره غلط وي نو پیغمبر هر خبره نه مانی تحقیق نه بغیر نه مانی لیکن الله پاک محبت اچولے دے ستاسو پزونو کی دے ایمان سر او ایمان محبوب گردولے دے او خیستہ کرے دے ایمان ستاسو پزونو کی او نفرت ایخے دے ستاسو پزونو کی دے کفر سر او کفر در تمکرو او ناپسندیدہ اخکارہ کرے دے او فسق اور گناہم ردا کسان ہدایت مندن کی دی اولائک هم الراشدون اولائک هم المهتدون تا دا صحابو شان بیان شوئے دا صحابو دیر لوئی شان دے چرا فضل دا اللہ دے و نعمت دا اللہ دے و اللہ پوئی دن کے دے او حکمت والا دے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا دی آیت پشان نزول کی یو روایت نقل شوے دے پا مسند احمد ابن حنبل کی مسند احمد طبعی حلبی مصر طبعی حلبی مصر جلد چار صفحہ 279 او دارنگی دا روایت مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 109 کے ہم نقل شوئے او حافظ ابن کثیر وائی او مجمع الزوائد کے حافظ نور الدین حیثمی ہم وائی چه ده مسند احمد پا سند که چکم راویان دی اغا سقه دی رجال احمد سقاتون او ده دی مسند احمد پا حوالا حافظ ابن کثیر پا تفسیر ابن کثیر که ده دی آیت پا ذیل که اغا روایت نقل کرده ده و اغا چونکه ده مسند احمد نا نقل کرده ہو نو ما تحقیقو کو اور براہ راست میں دا مستدی احمد کی معلوم کو اور دا مستدی احمد حوالے میں دا تدر کو ورنہ دا روایت ابن کثیر کی مفصل موجود دے اوئی گورا اگا حوالہ دا مستدی احمد ورکرے وا تما تا تا دا مستدی احمد حوالہ ورکر اور رجال احمد سقات تا اگا روایت خلاصہ دادا چه ده بن المستلق قبیلی یو سردار و چه نم حارس و او ده اغا حارس ده چه ده رسول اللہ اسخرم ده ده میمونی پلار ده میمونا بنت حارس ده ده بن المستلق قبیلی سر تعلق لرون که و ده میمونا خدا ده چه ده حضرت ابن عباس ماسی اموا ده حضرت عباس پا نکاح که ده خور وا نا میمونی خور ہوا نا دے ابن عباس ماسی ہوں گوا اور اصل کی قبیلہ دا بن المستلق قبیلہ دا اور دا پلار نمی حارس ہو میمونہ بنت حارس نا دا حارس راغ ہے اور مسلمان شوئے ہو اور رسول اللہ تے اوئے جزا واپس زما وخپل قبیلے تا تبلیغ کوما او چکم کسانو زما پا دعوت بنی ایمان روڑو نمونگ بدا مزون شروع کو اسلام کار بکو و رسول اللہ ویلیو چا زکاة بم تولوے او مرکز تا برا لے گئے زکاة فرض بے نوی زکاة بطول کو چکم کسانو ایمان روڑو و زما دعوت کارو کو نفلانے ٹیم مقرر کو چپا اغا ٹیم بنی تاسو خپل سب سفیر راو لے گئے عامل دا زکاة اغا زکاة زو اغیط اوالکم چی بیت المال کی داخل کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہوشو دے لار اغا ٹیم چی راغے نو بازی کسانو دد خبر منلیوا او ایمان روڑے ہو زکاة جمع شوے ہو لیکن سوکرانہ گئے نو حارس پریشان شو چی رسول اللہ سرے راو نلیگو زمان پس وجہ خپ شوے دے نو اغا سنور سرداران مشران زان سرکرل او مدینی تراغے چه تپوسو کم چه تاسو ولی سرے راو نلیگو وعدے مطابق او دلتا نبی علیہ السلام یو صحابی ولید بن عقبہ بن ابی معیط عقبہ بن ابی معیط خدیر بدقسمت اثرے ہو خدا داغ زوئے ہو ولید صحابی ہو ولید بن عقبہ بن ابی معیط دے مقرر کرے ہو دے لے گلے ہو تتورشا او دے بن المستلق قبیلی حارس سردار سر ملاوشا اغب زکاة جمکری اغب تیراؤ نو ولید لار خدا لارے نو واپس را گئے او رسول اللہ تے اویچ اغوی خو گرتا کافر شوی دی او زکاة مرانکو گرتا کافر شوی دی او قریبو چیزے وجلے وے زمان دے وجلو منصوبہم جوڑا کرے وے خو ما تیزان را اخلا او وحی خو راغلی نوا او ولید خو پدی پویدو چی پیغمبر عالم الغیب ندے او نا علیمم بذات صدور دے نو دا خبر اب حکم او نزان بت اخلاص کم او تلے نو ولی نو تلے ذکر چی دا ولید او دا دی بنو مستلق قبیلی پا منز کی پخوا دشمنے وی دا دے یریدو چی زمان خود دی قبیلی سر دشمنی دا نو کہی دیشی چی ما مرد نکی کارو اسلامی روڑے ہم دے خو ممکن دے چی ما مرد کی یریدو او دا وینا چی زمان خود یرینا واپس کم چی زمان سر دشمنی وادا خو رسول اللہ تا وینا مناسب نگنی نو غلط بیانی شروع کر نو رسول اللہ خالد ابن ولید دی وقت مسلمان شوے ہو دا حقا دیو مجاہدینو دستا و سریہ والا ور کرلا چو ورشا و بن مسترق بنی حملہ ہو کرلا چیزی بیرتا مرتد شو اب یای تعبیق دا اسلامی حکومت نو دیکھوا دا خالد ابن ولید مجاہدینو سر روانو دا سریہ سر او بلخوا حارس دا خفل قبیلی دا سردارانو سر روانو نو پلار کی یوزیشو نو اگر اوی چه تاسو چا خلاف ہوئے وی مونگا خستا دا قبیلی خلاف روانی تاسو مرتد شوئے نو اگر وطای چه واللہ زوخلو خبر نیما نمی ولید لگلے دے او نراغلے دے مون خلا پریشان ہوئے چه رسول اللہ رانا ناراض شو نو راغلے لو نبی علیہ السلام تا ورست اللہ خیر خیریت شو مزاغی بارا چاہے گا چه کدا تحقیق نوے شوئے نہ دا کسان تاسو خپل مسلمانان به وجلی او بیا په سمره خپه به وای او سمره به پیمانه یې نو دا چې خبر آئنده کو سو راوړي نو تحقیق نه بغیر به اقدام نه کوي نو حکم بیا د پوری خاص نه دی حکم بیا عام دی عام حکم امت ته ملاو شو چې تاسو به تحقیق د افواهونو باندې عمل مکوای اب یہ تحقیق دے چاہ خلاف اقدام مکوئے او دا مسئلہ تیم ثابت شوا تیر فاسق گوائی ہم قاضی آنا قبلی اعتماد پہ نہیں شکو نو نور خود دی آیت پہ مفہوم کے سے اشکال اس نشتا او واضح مطلب دے او دی آیت پہ بنیاد فقہا و مسائل لکلی دی چی دے چاہ گوائی پہ قبلی او دے چاہ بہ نقبلی او دا فاسق پہ خبر اب اعتماد نہ کہے لہائی گواہی بنی با فیصلی نہ کہے تحقیق نہ بغیر با فیصلی نہ کہے دیر احکام دلی آیتنا فقہا و معلوم کری دیا اور صحیح معلوم کری لیکن یو اشکال دا خلق و ذہن ترازی او آغا علا رازی چاہی تا قواعد پورا خبر نہیں وزن اشکال بنا رہا تھا او اغا اشکال دا چه ولید بن عقبہ بن ابی معید خو صحابی ہو او صحابہ خو طول عادلان دی دا خو زمونگا عقیدہ دا چه عادلان دی صحابہ طول عادلان دی گمشران دی او گمشران دی طول عادلان دی او طول جنتیان دی طول ان اللہ راضی خوشحالن او دل تدا شان نزول خود دے ولید دے نو حکم خو عام دے خو مستاق اول خو ولید دے او آیت پا خپل شان نزول خو بخام خاص صادق راضی خو باقی پوری بخاص نہیں نو ولید تے فاسق اویلیشو پا آیت کے چھ ولید فاسق دے حال دا چھ صحابی دے او صحابہ خو فاسقان ندی بلکہ عادلان دی دا سوال راست اس کے قواعد نہ خبر ہی مستا سر کے پٹے سوال نہ راست ہیز اشکال بنا راست علامہ آلوسی روح المعانی کے بہترین بحث کرے دے دے دلان دے او آغا دا آغا زان لہ خبر نہ دا اہل سنت و عقیدہ دا خو آغا واضح حق را دا اہل سنت و عقیدہ دا دا کہ صحابہ کرام معصومین ندی لدین گناہ صادری دیش پیغمبران معصومین دی اور صحابہ معصومین ندی عمدہ وجہ دا چی متعدد و بعض صحابہ بانی حد زنا جاری شوئے دی و بعض بانی شراب نوشے سزا جاری شوئے دی نو ظاہر دا چی دا گناہ آواز کا حد جاری شوئے دی بے گناہ کو حد نہیں جاری کی او دا خو بخاری و مسلم حدیثو نا دی چی و بعض صحابہ بنی حد زنا جاری شوئے نو معصومین ندی معصوم آگی توئی چی گناہ تے نکی گی نو صحابہ معصومین ندی ندینا کبیرہ گناہ ہم کے دیشی او صغیرہ ہم کے دیشی خو فرق دا دے چی دی پخپل گناہ اسرار نکی اسرار نکی کلکوال کلکی گی پہ نا ہمیشوالے نہ کئی توبہ و باسی او چھ گناہ اکیا توبہ و باسی نو اگر چھ گناہ کہو نو اگر وقت فاسقو او چې توبه او استلا نو بیا به عادل وي بیا به سوي نو ولی توبه استلی وا په خپل غلطه معافي غوښته وا صحابي او نو هغه وخت کې دنه د فسق کار شوی او هغه وخت کې د باندې اطلاق د فاسق جایز وو ځکه چې ارتکاب د کبیره کړو لیکن چې کله توبه و استلا نو فاسق وو په وخت د صدور د ګناه کې لیکن چې توبه و استلا نو بیا عادل دی نو لہذا ولید بن عقبہ عادل دی لیکن توبه طائب شوی وو او دیم جنتی دی معایز اسلمینا چې کله زنا شوی وا نو په وخت د صدور د زنا کې دی فاسق وو لیکن چې زنا خو فسق دی داسې خو څوک نشته چې هغه زنا تا صغیرہ گناہ ہوئی فسق دے کرنا لیکن چہا اللہ دے یری توبہ ہوئی استا نو عادل شو او رسول اللہ پہ جنازہ ہم کرے وا بعضو روایاتو کی راضی جنازہ نو کرے لیکن بعضو کی راضی کرے وا نو صحیح تحقیق داول عرض نو کرے پا دے مرضی کرے وا او دعاگانی ورطا کرے وا او معایز اسلمی زلو دا ایمان ندکو نو معایز اسلمی جنتی دے عادل دے خوچ کل دا گناہ تے شیوان اغا وقت فاسقو ذکر خوا بانی حد جاری شو کنی پا عادل بانی خوا حد نجاری کی او حد خو رسول اللہ جاری کرے او رسول اللہ چو سرے عادل دے نو پا عادل سری بانی حد جاری کول خوزان لگناہ دا او دا حد خو رسول اللہ جاری کرے کارا خبره چې ولید نا فسق ظاهر شوی او په وخت د ظهور د فسق کې فاسق وو لیکن چې توبه یې وویستله نو دا فاسق وګرځېد عادل وو نو اوس به ورته فاسق نه وایې اوس به ورته عادل وایې اوس که ته ولید ته فاسق وایې نو په خپله به فاسق ګرځې او لعنتي به ګرځې پوهېږې به خبره لیکن چاہی توبہ اس لئے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کدو ڈلی دا مومنانو جنگی گی یو بل سرانو صلح کوئی دا دی پا منز کی او کزیاتے کئی یو پا بل بانی نو خود جنگی گی دا اغا ڈلی سران چا اغا سرکشی کئی تر اغی چرا اگرزی حکم دا اللہ تا او دا جنگ پری دی نو کدی را اگرز دل صلح تا نو صلح اوکے دا دی پا منز کی پا انصاف سرا و اقسطو انصاف کوئی اللہ پاک محبت ساتی دا انصاف کو ان کو سرا بے شک مومنان رونا دی دیو بل نسولہ کوئی دا دی پا ما بین دا رونا اخبرو کی او دا اللہ نا اجرے گے چھ رحم اسی پتا سو دا سوک مراد دی سوچ کوئے خبر ہوتا ندی دو صورتو ندی یو صورت دا دے چھ عادل امام موجود دی عادل حکمران موجود دی فاسق نا عادل او یو دلہ دا عادل امام نا باغی شی او باقی مسلمانان داغی حکومت منی او عادل حکمران دے خو یو دلہ باغی شی او جنگ شروع کی چې زد دین حکومت آخر نو دی وقت کی مسلمانان با منز ترازی او صلح با کئی او دا باغیان با پویئی چې دا عادل امیر دے تاسو ولی بغاوت کوئے او کس تاسو سے غلط فامی دا او امیر نسے شکایت دے نو داغی با ازالہ حکم او امیر تا با هم اووی چکستان اسا غلطه شوی دین و آغتو ازاله او کا چرا خلق بغاوت پرید دارو تا با وی چه مصالحت او که مصالحت نکی گی او باغیان بغاوت نپریدی او حکومت عادل دے نبیا بس نور مسلمانان بنی فرضی چه اغد امام امام دا عادل حکومت پا حمایت کی او دا عادل حکومت دا اسلامی حکومت پا بچکولو دا پارا دا باغیانو خلاف با جنگی سرکاری فوجونو سره به شاملېږي او جنگيږي. او که جنگ شروع شو او بیا باغیان صلح ته آماده شو نو بیا به جنگ بند کړي، ورپسې وایي بیا به جنگ بند کړي. دا به نه وایي چې یو ځل تا صلح نه ده کړې نو اوس که ته صلح کوي او مې زه نه کوم، نه که د جنگ په دوران کې آماده شو په انفاعت نو بیا به جنگ بند کړي صلح بو. او که نه کوي نو عادل امام په حمایت کې به د باغیانو خلاف جنگېږي، لکه حضرت علی عادل امیر و او داغا مخالفین ام نیکانو صحابو لیکن غلفامے کی مبتلا شویو نو داغا خلاف جنگ کو. نو اکثر صحابو دا حضرت علی پا حمایت کی جنگی دلی دی، دا حضرت معاویہ پا مقابلہ کے، او دا اہل سنت و عقیدہ دادا چدا پا حق ہو. اگر کہ دا حضرت معاویہ اختلاف اجتہادیو اگر زن لموضوع دا داغی تفصیل ام زمان کتاب تفیم المسائل کے دیو سوال پا جواب کی شوید. دا یو صورت، دا یو صورت. دیم یو بل صورت چې دا امیر عادل په مقابله کې خصوص بغاوت چا نه دی کړی، خو په خپل کور کې د مسلمانانو ډوډلې جنگیږي، امیر خلاف نه جنگی کور کې ډوډلې شو. نکہ دو تنوی خو پولیس بولے گی گرفتار بکے مقدیم وہ چلے سزا بور کے، خو چاگا یو جتھا جو رکڑی ہوئی ہے یو بل سر جنگی گی. آغا وقتی پہ حکومت بانے ہم فرض دی، حکومت عادل بانے او عامت المسلمین بانے ہم فرض دی، آغا دا آغا دو ڈلو پمنس کی مصالحت کری، حکومت بم نے مصالحت کوشش کری، عوام بم کامیاب نشو نبیا با زان پویای کہ پا حق سوک دے پا باطل سوک دے، دا مسلمانان پا دے دو دلو کی سوک پا حق دے سوک پا باطل دے، دا سوک جو باطل ای دا اغا خلاف دا اغا بل فریق سر با تعاون کئی دا پار دے چی دا جنگ ختم شی. اول با کوشش کئی حت الامکان پورا کوشش، ام عوام ام حکمران، دا دو مصداقت. یو دریم صورت ام دے، دریم صورت ام دے، او حقا دا دے چی امیر فاسق دے، کافر ندے خو فاسق دے، جند شریعت خلاف تیری گی خو کافر ندے، کفر بواح ترس دلے ندے، او دے فاسق امیر دا تختہ آرولو دا پارا، دے فاسق امیر دا حکومت بدلولو دا پارا، آغینا حکومت اغ دا پارا، یو دلا پاس دلی داو جنگ کئی، یواز دا خلی تبلیغ نہ کئی، یواز جلسے او جلوس نہ کئی، بلکہ جنگ کئی، جنگ شروع کئی. خو امیر فاسق خو کافر نہ دے پا خبر صحیح زان پو یوائے کہ مسئلہ غلط ہے ایزدہ نہ کرے، نو دے وقت کی با ام صلحہ کرے امیر تبا وائے چہ تمخ پل دا دا جون اصلاحو کا، او آغا باغیانو تبا ہم وائے چہ بغاوت جنگ پرے دے پا جنگ مسئلہ نہ حل کی گی، دے وقت کی مصالحت بکائے او کہ نہ کی گی اور امیر خپل اصلاح نہ کری، فسق نہ پری دی، اور باغیان داغی مقابلہ کی جنگ نہ پری دی، اور روغا نہ کی، اور امیر کافر نہ دے خو فاسق دے، نو آیا دل تبا دا امیر پا حمایت کے اور دا باغیان پا حمایت کے دا اغی فاسق حکومت خلاف جنگ کول جہاد با گن لشی او ثواب بئی او جائز بئی او کہ جائز با نہیں، نو دا مسئلہ اختلافیہ دا پا ما بین دا ائمہ اربعہ کے، دا دریم صورت مسئلہ اختلافیہ دا، دا مخ کی دو صورتوں نا اجماعی دی، اگر جسا مسئلہ میں بیان کر آگا اجماعی دا، دا اختلافیہ دا. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جمہور فقہا اور محدثین دا رائے لری، اور اخلاص دا رائے لری، اور دا احادیثوں پر بنیاد دا رائے لری، سد بزدرے دا وجنہ نا شرعی مصلحت پر بنیاد بنے دا رائے لری، دا دری عظیم امامان زمان کا کہ دے وقت با دا باغیان پر حمایت کے دا حکومت خلاف با جنگ نہ کرے، بلکہ دا جنگ دا ختمولو کوشش بکائے، اور دا فاسق امیر دا معذورہ کولو پر امن کوشش بکائے، پر امن کوشش فرض دے گئے با، اور دا فاسق امیر دا اصلاح دا پارا با بھرپور کوشش کرے، لیکن چھ فاسق و اہل دا عمارت نہ دے اس مسلط شو، یا مخ کے عادل رسو فاسق شو، یا فاسق ہو مسلط شو، وہ کافر نہ دے نہ تو مسلمانان ہو دا باغیان ہو پہ حمایت کے بعد اگی حکومت خلاف جنگ جائز نہ دے، ولی دلیل زان کو یا ہوا دا شریعت نے صرف دنیا قانون نہ دے پختو خبر نہ تھا، اور نہ استا پہ مزاج استا پہ جذبہ کار کی، کستا جذبہ خدا ہوئی تو جنگے گا، دا جنگ استا پہ جذبہ خود نہ کی، نہ خود شریعت نے مصلحت تک وجہ دا بیا نہیں کہ دگی جنگ نہ خیر پزے بشر جاتی، ذکر چھ مسلمانانوں کی بزے پزے خانہ جنگی شروع، سب دا امیر گلائی اور سب دا باغیان ڈلائی، اور امیر مسلمان دے خو فاسق دے کافر خودے نا، اور دا آغا غدر ہم کافر دے مسلمانان دے، نہ مسلمانانوں کی بخون ریزی جوڑی گی کور پکور بجنگی، نہ مثال دا سے دے لکہ جماعت لکہ کلے روان کی دا جماعت دا پارا، فقہا دا مثال بیان کرے دا پویول دا پارستا کہ کلے روان ہے دا مسجد دا پارا، نہ ظاہر کی بلے کہ ماں جماعت جو کرے جماعت جوڑو لو میں تو بدکار میں ہو کو جماعت بد ہوئی، وہ جماعت کے جوڑ کو کلے دے روان کو نہ جماعت جوڑ دا پارا کلے روانول روا نہ دی، نہ سے طریقہ اختیار کر کہ کلے ہم بحالی اور جماعت ہم جوڑش، کدی جماعت جوڑل پرے دا خیر دے جوڑ دے نشی خدا کلے روان دے دقہ سے مثال ہے، خیر نہ شر جاتی فیدی نے نقصان جاتی، نہ جو کمی نیک ہے نہ نقصان جاتی جنو آگا نیکی گناہ گرز جائز نظر پر امن ذرائع با اختیار ہے الا دا چھ کفر بواح تا ارسی، نہ کبھی آدھے چاہ طاقت نہیں خلو نہ بھائی لکہ پیرنگیان را بنیم حکومت کرے اچھے طاقت نہ ہو زمونگا، خوکا طاقت ہی نو شریعت اجازت ورکی چھے داغی خلاف را پاس ہے اور جنگ کوائی کا مرشے نو شہیدان بھائی، لکہ نن پا کشمیر کی جہاد یا افغانستان کی بخواد کمیونسٹو خلاف، لیکن جا خو کافی رکھو نا کمیونسٹو اور دلتا میندوان دے، اور کہ طاقت دے نہیں جو صبر بکے تر سوچے طاقت دے راغلے نو لگا سکن جی پیرنگیان حکومت کہو بے ذلت جوان کی منگا اختم، خوچ کافر نہیں مسلمان ہی خو فاسق دے، نو دا حق دا اصلاح دا پارا منور کوششو نہ کئے، عوامی دباؤ با چاہے جلسہ دا جلوس دے نن زمانہ کی دا نور دباؤ دے بے دا جنگ نا دا پرامن دباؤ با چاہے یا حکومت پریدی ہو یا اصلاح کی نظام خو جنگ بنا کئے دا دلی جمہور و مسلک تھا، اور جدید رائے پر پشت کے احادیث بھی احادیث دی دلائل بھی دزان لگیا نبی اور عقلی دلائل ذکر منگ ویو کہ پاکستان کی جنگ روا نہ دے روا دے سر نہ دے کور پکور بجنگی اور دا خیر نہ بشر جاتی کہ ہر کوسا کی پیپل پارٹی مشتے ہر اکوسا کی مسلم لیگ امشتے ہر اکوسا کی جماعت اسلامی امشتے ہر اکوسا کی جمعیت علماء اسلام امشتے، بلکہ کل کل پیو کور کی گزری دی نہ تو بوے کہ فاسق دے جری قوم غزا قوم اب اکوسا پہ کوسا مسلمانان ویو بالوجنی نہ دا خیر نہ بشر زیاد شی، نہ مثال بے دا سی بھی نہ کل روانے اور جماعت جوڑائی اور جماعت ہم خدے خبر جوڑ کے کو جوڑ بے نہ کی، اسلامی نظام ہم قائم کیا کہ قائم نہ کی، نکل ٹوپک چلے نو اگر سرم ٹوپک سے ندری امامان ڈار آئے گا. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رائے دادا ذاتی رائے کہ فاسق امیر خلاف جائز دے، سوچ کوا خپیو شرط ورنہ امام سے پریزم روانہ دے کہ کم خلق دا فاسق حکومت خلاف جتھا جوڑا کرے دا دلہ جوڑا کرے دا اگر دا سے مضبوط دلائی کہ داغی پا پشت بندی دا عوام و اکثریت او آغینا غالب گمان دائی چی دی اسلامی انقلاب راستیشی او دا دی فاسق پسے عادل حکمران کے نولیشی نو قدلتا سے کسان مریشی نو شہیدان بشی او چی دا وسائل فراہم نئی نو امام سے پنیزم جائز نہ دے او چی دا حیثیتی چی غالب گمان دائی چی دی تختہ ارولے کے دیشی او دا دی پسے عادل رات لیشی نو نور دری امامان پا دی صورت کم جائز نہ ہوئی وہی ذکر چھ مسلمانان میں وجلے کی وہ امام صاحب وہی چھ پدی صورت کی جائز دے اور امام صاحب دا پارا سے دلائل دی دلائل. لیکن دا امام اعظم ابو حنیفہ متبعین مقلدین مشائخ حنفیہ علماء حنفیہ متاخرینوں بدی مسئلہ کے فتوا دائمہ سلاسوں پر مسلک ور کرے گا امام سے پر مسلک فتوا متاخرین انہوں نے ور کرے نبی اجور اتفاقی شوا خود امام سے ذاتی رائے دادا چلی وقت کی دا جائز دا دری صورتوں نہ دی اور دا ار صورت دا پارا بل بل مسئلہ دا دی کہ زر خلق تپوس کی حال ہی تپوس سے حاجت نشتا کہ مسائل بیان کم نخبل تعالی عقل ورکڑے دے اللہ پاک نو انتباق کوا سورتن حکم پخبل معلوم ہوا آمی خو نہیں دور تفسیر کی دفار را آگلے چھ علم اجدت انتباق کوا خو باز خلق ہو یو خبر دماغ کے نیولی ہوئی تپوس حاجت ہوئی ہو کہ نہیں خو تپوس کئی اگر کہ باغ مسئلہ پوشوی ہمیں تو پوچھ گئی پھر افغانستان دا جنگ سنگ دے افغانستان جنگ دا دے جن طالبانوں حکومت اسلامی حکومت معیاری حکومت نہ دے غلطوں نہ پاک حکومت نہ دے خبر زما صحیح دا کوا معیاری نہ دے آئیڈیل نہ دے مگر دا خلیح دا گزارے والا اسلامی حکومت اور شریعت جاری کر اور احمد شاہ دا روس او دا بھارت او دا نور و شیطانی قوتوں نا مدد غواڑی او داغی پا لمس داغی شاہ تاغی اولار دی اگر جنگ کو روار دی لد طالبانو حمایت کوا او دا احمد شاہ حمایت مکوا پلی ما پوئی کرے لزان اگر کہ طالبان دا مولانا مودودی مخالف دی او احمد شاہ مخالف نہ دے بری خبر ہے ما خود دی بانی خود مسئلہ بدلی گی نا چھ مسئلہ بدل شوا کہ احمد شاہ دا مولانا مودودی تابعدار آگا نہ دے خواسے نے مخالفت بد وطن ہوئی خبر ہوئی صفت کری دا مولانا مودودی پر صفت یا زما پر صفت حکار نہ کی کہ زما صفت ہو کو خسر ہے شو دیر خلق پیپل پارٹی کی نہیں اور دا مولانا مودودی صفت کری کتابوں نے تفہیم قرآن وطن پروٹی گوری نسم مطلب جو خلق شو نہیں آواز دے بانی خو مسئلہ نہ بدلے گی مسئلہ خوب واقعات بانے بیانی کی جس حقائق دی بس مکہ کی شریعت مسئلہ خوب داغی مطابق بیان ہے بدی بنا بیان ہے چلے زمان صفت کی وازمان مخالفت کی بدی خوب مسئلہ نہ بدلی گی او حقائق دادی چاہی ملک قبضہ کرے دے او دری حکومت کا نہ مانے نو جنگ ختمی گی نہ بس مسلمانان وجلے کی گی بات شو دا چا عملاً کوشش ہو نو کوشش دا جنگ نہ دے پکار دا طالبان پا حمایت کیم جنگ نہ دے پکار او دا احمد شاہ پا حمایت کیم نہ دے پکار کوشش پکار دے چا دوار من کی صلح ہوشی لیکن حمایت بر طالبانو کہے کوشش بدا کہے چا داغی حکومت مضبوط شی کما تا خوی کما تا بد وی خوچ دا افغانستان کی دا اسلام حکومت نمگرے گنے قائم دے خوچ دا نمگرے دے خدے پاتے کی ورنہ اغا نظام برازی چا دا پاکستان دا نواز شریف و دا پرویز بدر نئیر شی تب بیاوے چا دا پرویز حکومت داغی نخد بیا دا سی حکومت مقابل کی برا شی دا سی خلق بیوتا ودناس کی دانا چی دیر ریشی ندی بزے با حکمتیار حکومت راشی جو سلی ویزا خیل حکمتیار خود دینا خد ہے یا دی بزے دی ربانی حکومت ام نرازی تا احمد شاہ ام نرازی کدا ختم شون دی بزے با آغا حکومت رازی چاگر ظاہر شاہ دا حکومت نا بدتر حکومت بلی او دا غصی بیلا کسن کی پاکستان کی داروان نو کد اسلام گٹا گوری خدا دا او کد اسلام گٹا نگوری دا پارٹی بازی کئی نو دو خو پارٹی بازی دلت تنداس لے نو خود دا قرآن تا کینم نو دا ذہن ندا ابا سمچ دا پا کما پارتے کیما ذہن ندا خبر ابا سمچ دا پا جماع اسلامی کیما جکل قرآن تا کینم او جماعت اسلامی ام دا فیصلہ کرے دا مخی با یواز دا خبر ما یو کالا اسے قرارداد پاس شوئے دا یو دو کالا مخی یو نیم کال دیگر سر مخی قرارداد پاس شوئے دا مرکزی شورا جد طالبان حکومت نے تسلیم کریش شمالی اتحاد تم ویلی دیا ٹولی دنیا تو تسلیم کر اور شمالی اتحاد تم مجھے طالبان حکومت تسلیم کے بلے علاج نشت جمع اسلامی قرارداد پاس کر اور طالبان و طوی دی چتا سو ہم دے صلح کوشش کرے مدد کا مسئلہ جمع اسلامی ویلی دا ماہ پخوا ویلا دی نہ ویلا اس دی ہوں گئی قرارداد پاس کرے او دا جنگ خبر پا خواما نوا کری اسم نوا کری کوشش کوئے چی مسلمانان روغا ہوتی دا حضرت علی او دا حضرت معاویہ جنگو اکثر صحابہ حضرت علی سر ہو بعض صحابہ حضرت معاویہ سر ہو اغزان لموضوع دا چی اغدلتا موضوع بحث نہ دے لیکن عبداللہ ابن عمر حضرت ابو بکرہ عبداللہ ابن عمر اور متعدد اصحاب دا رسول اللہ آغی پا دی جنگ کی دیو سر امنو حضرت علی خلافت من لیو حکومت داغ من لیو اغیت بے خلیفہ وی خود جنگ کی بے شرکت نکم وی دوار طرف مسلمانان دی اگر کہ حضرت علی پا حق دے لیکن دارش دوار طرف مسلمانان دی نو مزمنگ زر نمانی و ابن عمر غیر جانبدار ناست نظم داوے ماں چی دی جنگ کی شرکت مکوائے خود طالبان حکومت مضبوط کہے اور پاتش احمد شاہ احمد شاہ دا طالبان انہوں نے یواز باغی نہ دے اگر دا شریعت نہ ہم باغی دے یواز دانا چی دا ملا محمد عمر دا حکومت نہ باغی دے اگر دا شریعت نہ ہم باغی شوئے دے چل روس نہ مدد غاری اور دیندوانوں نے غاری نہ باغی تا نور ستا وی باغی تا تلکائی وی چی باغی ہو پیجا دی جاگی تا باغی وی کن نور ستا وی باغی یوازی پر یہ خوکار نہ کی گی چاگا دمارا نمودوری چا تا صفتی کری وی نو پاغا صفت خو مادو که کول سوگ نشی مسئلہ خوزا پا صفتوں نے نہ بدلا ہوگا او دا حکمتیار پالیسی دی وقت کی خدا چاہ دے جنگ کی شریک نہ دے خدا چاہ اللہ دے دی جنگ نہ بچ کر کدہ احمد شاہ مر گرے شوئے وے دا اخبر اگر جہاد بے زندہ خراب کرے ہو نو خدا پا ایران کے ناس دے پا قلارہ ناس دے عرصے چیدے پاکستان کے ناس پکار ہو یا پا سعودی عرب کے پکارو شیعگانو سر درے سکئی خو خیر داغ بس مصلحتی تو التا ناس دے نو خیر دے شیعگانو سر کے ناس سے گناہ نہ دا التا دے کینی خو خدا چی جنگ نہ گئی احمد شاہ پر مرگتیا کی جنگ نہ کی طالبان مخالف تھے وہ جنگ نہ کی نو دا پالیسی یہ خرچ کا مسلم آخرت یہ خوشی شکر اب پخوا جکم جنگ کرے دے تو ربانی سرا نو آغا فیصلی با آخرت کے کئی داغا سزا ربانی ہم سکرے تو جزے معلوم نے جخرے حبر کم زیدے کم زیدے او دلم خدے سزا ور کر لے چلتا ایرانیان اسر ناسک آغا چی دی یوبل سرا شروع شو نو اللہ والا سزا دیر زر ور کر دا نو ملا محمد عمر اور پسی پاسا ہو نو اغس رچارو جنگ نکو ملا محمد عمر سر رمی ذال بنی جنگ دی حکمت یار کرے دے پچارا سیاب کی اور پسی ملک و دخل کو بخبلا والا کرے دے دین تنگ راغلی اوزل راغلی کرپشن شروع ہو بے حیائی شروع ہوا مرگونا ہو جنگونا ہو خنریزی ہوا نو ملا محمد عمر نا خلق و شکر ہوئی ستنو دا غصر استقبال ہوکو نمل کی وطاوالا کہ اس پشمالی اتحاد کے جنگ شروع دے ذکر چاہا احمد شاہ دے واغا جو بظاہر زورور طاقتور دے دا دن دے دشمنان ونا مدد آخری نو دا جنگ شروع دے کل صلح شیو کل جنگ شیو کل بن شیو کل سشی کنی وقت اگلی خوچا جنگ نہ دے کرے سکا او دا دی آیت مطلب سدے دا دری سورتوں نو چتا تے میں بیان کر لو دا دری سورتوں نو چتا تے میں بیان کر بے شک اے حق کسانو چتا ایمان روڑے دے ٹوکی دے نہ کہ یہ قوم بل قوم پوری نزدید چوی اگی غرا دے دینا او ٹوکی دے نہ کہ خزی نور خزو پوری نزدید چوی اگ نور خزی دینا غرا ولا تلمزو انفسکم او تاسو تعنی ملگوے پخپلو زانونو او لا تنابزو بالالقاب او مبدناموے یوبل پناکار نمونو نبزوی ویشتو تا یوبل پناکار نمونو بانی مولے یعنی مبدناموے یوبل پناکار نمونو ناکار نم چی دے فسق دے پس دا ایمان نا او سوک تیراو نگرزی نو دقا ظالمان دی اے حق کسانو چی چا ایمان روڑے دے زان اساتے دے رو گمانونو نا بازی گمانونا گناہ بھی کیا بے بنیاد ای ہر گناہ ہر گمان گناہ نہیں ہر گمان گناہ نہیں باز گمانو نہ گناہ ای کہ بے بنیاد ای بنیاد نہیں اتا سے گمان کے بد گمانی کے پسڑی مانے کدے جو دا جرم کرے دے دا غلطی کرے دا دا گناہ دا او مومنانو خود گمان کوا اور جاسوسی مکوے دیو بل عیبونا ممعلوم ہوئے مسلمان جی دا مسلمان جاسوسی نہ کئی مسلمان جی دا مسلمان عیبونا نمعلوم ہوئی او غیبت نہ کی باز استاسو نہ دبازو آیا خوخی او تن چھ اخری وخ درو رخپل پدی حال کے چھ مروی دا خدا سے مثال دے نو فکریہ تمو پس بد گنے تاسو دا وخ مجلا وخ بد گنے نو دا غیبتم بدو گنے اللہ توجہ کو ان کے دے او مہربان دے خو غیبت نس پکاوی دا پا رہی کدی او سڑی عیب خلق تا بیان کے پدی نیت کا عیب نہ بیانو ما نو خلق و تب دین کے نقصان ہو رسائی یا پا دنیا کے نقصان ہو رسائی نبیا داغا عیب بیان اولو خیر خواہی دا بیا غیبت نہ دے دے بلی بہن تاتا ماں مخ کے تقریر کرے دے اور مثالوں میں بیان کری او ریاض السالحین کے پا درس کتاب سن لو لے درسی کتاب دے زنگ مدرسوں کی شامل دے بعض مدرسی دا وار کتاب دا حدیث و کتابوں نے توجہ نہ ور کری منگا ٹول پکی شامل کری بلوغ المرام دے ابن حجر کتاب دے حدیث و کتاب دے بہترین کتاب دے آغا منگا لو لو ریاء السالحین دے نور دی او آغا لو یا دورہ حدیث او آغا دورہ خو خود بھی ریاء السالحین او گورے پا آغی کی امام نووی بدی بانی مستقل او باب قائم کرے دے او پا آغی کی اندہ مسئلہ بیان کرے دا کہ دینی او دنیاوی مصلحت دا پارا خلق دا ضرر نہ دے بچ کول دا پارا دا چا عیبونا بیانا ولا دا نصیحت دے دا خیر خواہی دا دا غیبت نہ دے دا دا دعوت اور دا تبلیغ حصہ دا